Min lilla baby är ett musikaliskt troll. Han älskar boogie-woogie liksom rock'n'roll. Att inte han kan gå än spelar ingen roll. Nej, hör på den. I hagen där han kryper hela dagen lång, där har han hittat på en liten egen sång. Fast texten den blir ändrad ifrån gång till gång. Jag hör på den. Det är förvisso inte någon märkvärdig låt. Han sjunger den ändå så fort han kommer åt. Och ja, jag tröttnar aldrig på att höra kort. Sjung mer. Han rör på sina fossingar som i en dans. På radion lyssnar han som om den vore hans. Han hör till Elvis Presleys allra yngsta fans. Jag hör på den. Inga Ole Dole Doffs. Han sparkar av sig sockan med dess skära tofs. Och gastar mycket högre än de flesta proffs. Jag hör på den. Han lyssnar spänt på allt som har ett uns av rytmik. Och han kan härma alla vokalisters skrik. Det är min morgonsalm och min godnattmusik. Så här. Och när det sent om sidor blir så dags att han ska stoppas om och föras bort till drömmens land, så blir han kysst i sömns. Godnatt min lille man. Han säger